Retroevolución, retroevolución, retroevolución. Programa de Chorri Radio, programa de Chorri para Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Cara adiante, cara bien, cara atrás, cara atrás. Escucha, retroevolución, retroevolución, retroevolución. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución. Como sempre, aquí en Radio Filispín, no 93.9 da FM de Ferrol, e tamén a traveso de internet, o igual que TT Radio, dende a Comunidade Valenciana, emite o programa para todos vos. Como xa se... xa ven sendo habitual... Nesta nova tempada es comenzamos cunha novidade, o novo disco de Oblique. Thank you. Así soa I'm Your Mirror, o primeiro tema que saiu con vídeo incluído de este novo traballo despois de 5 anos de Oblique, titulado Prom Night. Un disco que, a verdade, a min fixome ilusión que saíra porque colleume sorprendido e Oblique son uns bellos coñecidos do meu blog El Loco de la Música. O dúo de González e Sonja practican desde os seus comenzos, xa polo ano 93, que comenzaron un estupendo synth-pop. En este Prom Night, tal vez aparcan un pouquiño ese son máis dark e oscuro que tiñan nos seus anteriores álbumes, e o que consiguen é ese tecnopop, porque casi máis que synthpop eu identifico co tecnopop de os 80 e algún pois chisco de italo disco que pulula ao longo do disco dunha maneira non moi evidente, pero si percibible. Prom Night, que saiu en todas as plataformas, seguramente fará as delicias de xente os que nos gusta este synthpop, que, como digo eu, seguramente nos 80 non lle faríamos moito caso, pero agora encántanos. E a verdade é que Prom Night é un disco que dará moito que falar dentro dos, como digo tamén sempre, repítome moito, nos ambientes máis underground das redes do synthpop. Mm-hmm. Delicioso este Operator Messages, que tamén o podedes atopar dentro do álbume Prom Night do Bleak. Aquí sí que, como dixen no comenzo, noto ese tufillo, ese cheiro a italo pop un pouco escondido. Outra cousa que me gusta deste disco de Prom Night é que o son ten moito empaque, non está sobreproducido, pero sí que reflicte ben ese son que había nos 80, que, como digo, tal vez soa demasiado sobreproducido algunhas veces, pero que a min realmente encántame. E xa a guinda final para un disco como este de Oblique, con total sabor retro, que non antigo, retro, e a portada. Esas portadas que a min lembrame totalmente a esos maxis que viñan de Italia con sabor italo total, e que agora gústame velas cando as vexo pola rede. Prom Night Oblique, un estupendo disco que, pois, que queredes que os diga? Fíxome retroceder 30 anos e lembrarme de moitas cousas que escoitaba cando era un chaval. Ese tipo de sentimentos que produce un disco e que xa de por sí hai que darlle as grazas. con este estupendo tema titulado Miracles, que tamén está dentro do novo disco do Bleep Prom Night, rematamos este repasiño a o disco que eu, como sempre, recomendo vos que os coitedes, que merquedes, por suposto, e que o disfrutedes, o Bleak, deses grupos que tal vez sexan, bueno, tal vez non, son moito máis coñecidos fora que dentro. De feito, a promoción forte a van facer fora do Estado español porque teñen máis recoñecemento e moitos máis xeareiros. Unha mágoa que grupos como Oblique non soen nas emisoras máis comerciais, pero é o de sempre. A industria discográfica potente é a que manda, é a que, en parte, dicta o que hai que poñer nas emisoras e así nos vai. Pero, mentras podamos, a través da rede, en programas pequeniños, pero con moita ilusión, como Retroevolución, poñeremos este tipo de grupos para que os queñezades e, ademais, os disfrutedes. Este tema creo que engarza bastante ben con ese son retro do que falábamos de Oblique. O DJ Andel Tyrell editou, aparte de bastantes maxis, un LP no 2006 que compilaba todos os seus traballos desde 1999 ata o 2006. Neste incluía este tema con sabor disco, music e italo titulado The Boix. Un estupendo disco que a verdade cando descubrín fai anos sorprendeume por ese cariño, ese agarimo, ese gusto que tiña o DJ holandés polos sons retros da disco music, do electro e de o italo disco. Recomendo vos que o escoitedes. Seguimos aquí, amigos, en Retrovolución, grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite a través do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a través de Internet. E, como non, TT Radio tamén emite Retrovolución para todos vós desde a rede. E pensando, dime conta que o programa estará a soar o día de Nadal e que, polo tanto, xa non haberá máis programas ata o vindeiro ano. Así que aproveito a ocasión para extenderme un pouquiño falando e darlle as grazas a todos os que escoitades o programa e, como non, por suposto, a Radio Filispín e TT Radio, que teñen a amabilidade de que o programa saia nas súas respectivas emisoras. Pero tampouco podo esquecerme dos músicos e dos artistas que desinteresadamente deixan que poida poñer os seus traballos, a esas novidades, incluso algunhas veces novidades antes de que saian ao mercado. Eso, a verdade, pois aún falle moita ilusión. Por qué? Porque é evidente, vale que seguramente non serán Depeche Mode ou U2, pero para min son máis importantes porque grazas a eles o programa sempre está vivo e con cousas novas para que todos nos podamos disfrutar. Así que a todos os grupos e os artistas que deixan poñer aquí os seus traballos, moitas, moitas grazas. But in between, pop, pop, show up. You know what I mean. Hit it. a maneira de agradecer a todos os grupos a súa presenza no programa, creo que é poñendo este emblemático tema do Synthpop do ano 79 titulado Pop Music do M, o proxecto de Robin Scott. Ben, é verdade que el non practicaba Synthpop ou Tecnopop por aquel entón, pero sí que este tema xa é un tema señeiro dentro dos sons electrónicos máis incipientes donde a electrónica fundíase co pop, simplemente Tecnopop ou Synthpop, como que irá de chamarse, un clásico que sigue soando as mil maravillas. Caben de máis escoitar o dúo de Germán Copini e Álex Brujas, último proxecto do que fora cantante de Golpes Bajos e de Siniestro Total, que o día 24 xa fará 4 anos que finou. Unha mágoa para o mundo da música estatal e que sempre estaba en movimento, e cando máis se empezaba a recoñecer totalmente a súa laboura dentro do mundo da música, cando mellor letras facía, incluso mellor cantaba, pois tuvo a desgraza de morrer. Este tema Tic Tac estaba dentro do segundo e póstumo álbume de Lemuripop, un Germán Copini que estará no recordo de moitos de nós. E seguimos un poquinho lembrando a Germán Copini. Un Germán Copini que no seu momento fixo unha colaboración estrana para moitos, pero con moi bons resultados, aínda que de escasa producción, xa que só fixeron 3 temas nun maxi que se editou pois xa fai moitos, moitos anos, como no 1986, por exemplo. Un disco, como digo, foi un pouco estrano, creo que tuvo máis éxito do esperado pola presenza de Nacho Cano, pero as letras e a voz de Germán Copini deixaron esos 3 temas inesquecibles para moitos de nós. Imos a poñer o que foi o máis coñecido, Dame un chupito de amor. Sinceramente ofendías con esa urgente necesidad de pensar en el nido, de forjarte un hogar. El tiempo de ti ha conseguido minar tus fuerzas, el ideal y una belleza celestial envuelta en hado de soledad. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Era todo tan bonito ir descubriendo cosas en él, oírle recitar versos fortuitos que emborrachaban y hacían bien. En vez de rimas, quejidos, un poeta que cansado ha nacido. Rompe la quietud de este tu hogar, un tirano de moco y pañal. Se ha secado tus pechos, dime ahora qué le das. Vino como vienen pocos, capullito de pompa y ajuar. Que se ha rendido a unos brazos, abandonado de los demás. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Levantamos nuestras copas por venidero, por ilusión, pero lo haces rehuyendo mis ojos. No vaya a ser que te hiera el color. Con ese aire de suficiencia, sabes de sobra que no te va. Que debo cantar. pues eso, dame un chupito de amor de Germán Copini y Nacho Cano de 1986. Un mínimo, un pequeñiño, una pequeñiña, mejor dicho, homenaje a Germán Copini que deixounos no ano 2013. Me. Running Up That Hill, o maravilloso tema de Kate Bush que estaba dentro de seu álbum de 1985, Homes of Love, donde Kate Bush aprendía a utilizar o Firelight, xa o antepasado do sample. Unha gozada de tema e unha gozada de disco que, como sempre, recomendo vos. E agora, amigos, imos a poñer non unha novedade, pero sí algo que a min faime especial ilusión poñer. Moitas veces falamos aquí do grupo Destino Plutón. No seu último álbume, Itinerarios de la Vida Alternativa, editaban un tema estupendo titulado Hipervínculos, cantado por Tato Gato. Nesta ocasión imos a poñer unha maqueta de como soaba o tema na voz de Antonio, que é un dos integrantes do grupo. Un estupendo tema este Hipervínculos que poñemos en formato demo. Todo excelente este Hipervínculos de Destino Plutón en formato demo, cantado en vez de por Tato Gato por Antonio, outro dos integrantes de Destino Plutón. Bueno, amigos, o programa está a piques de rematar. Así que lembrade que estuvechedes escoitando Retroevolución grazas a Radio Filispín, que atraveso de 93.9 da FM de Ferrol, e tamén atraveso de internet emito programa, e como non, a TT Radio, que dende a Comunidade Valenciana emite dende a rede o programa para todos vós. Sin antes esquecerme de que xa sabedes que tanto en archive.org e en iVoox podedes descargar os podcasts cando vos queirades, non teño nada máis que felicitaros todas estas festas, o Nadal, o Ani Novo que está a piques de chegar, e que o pasedes o millor posible, e que dentro do que cabe sexades o máis felices que se poida, cos vosos e con toda aquela xente que vos quededes tener ter preto de vos. Nada máis, unha aperta e deica ao próximo programa, amigos.